بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالًا مضلًا. المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى كوني رسالة ياكه عظيمة شرح السنة أنا سيما: فمن السنة لزوم الجماعة. هي ndio nukta ambayo tulisimamia jana. miongoni mwa sunna لزوم الجماعة ni kulazimiana na jamaa, kuwa pamoja na jamaa, wa adam al-khuruj anha, na kutokuiasi jamaa. Faman raghiba ghaira aljamaa, yoyote atakayetaka isiyokuwa jamaa, wafarakaha, na akaenda kinyume na hiyo jamaa, faqad khalaa ribqat alislami min unuqihi, kwa hakika amevua kamba ya Uislamu kutoka kwenye shingo yake. Wakana dhalan, na akawa ni mwenye kupotea. Mudhillan, mwenye kuwapoteza wengine. Fi hadha almawdi' shabaha almusannifu rahimahullahu ta'ala aljamaa bilhabl وهي الربقة. katika eneo hili mwandishi amefananisha jamaa iliyosimama katika haq ala kitabin wa sunna, jamaa iliyosimama juu ya kitabu cha Allah jalla wa ala na sunna as-sahiha za mtume sallallahu alaihi wa sallam, imefananishwa na الربقة. na asli ya maneno haya yamethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. rawa al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi al-jami' wal-imam ahmad fi al-musnad wal-hakim fi al-mustadrak min hadithi abi al-abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما يوتي أتك إفريق جماعة أتك كنك يومين جماعة من فارق الجماعة يوتي أتك خالف جماعة قيد شبر أي قدر شبر وكياسي وكيوانغو تشبرتو وكبو شبرتو فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هو وتكوى أميفو إلي كامبا يو إسلام كتوكو نشنغو ياك. العرب ولكوى ولوفقاجي كتكوى عرب wana kitu chaitwa arribqa, wahiya alhabl, ni kamba. Kamba hii inakuwa ni ndefu sana, inatumika kuwafunga wanyama wanapokuwa katika malisho porini, ili wasitawanyike wakaingia katika machaka ambayo pengine na wanyama wakali, adhiabu na mfano wake, au wanapokuwa wamerudi kutoka malishoni wako nyumbani. Walikuwa wafugaji wale huitumia kamba hii kuwafunga. Ni kamba moja, lakini inatengeneziwa matawi, vitanzi, inafungwa mafundo, na kuwa fundo hili limemfunga mnyama huyu, fundo hili limemfunga yule. Kwa hiyo unakuta kama watano sita wote wanakuwa wanafungwa na vitanzi vya kamba moja. Alafu ile asili yake kule nchani kule panafungwa mahali. Kwa hiyo inakuwa ni kamba imewakusanya wote sehemu moja. Lengo ni kudhibiti usalama wao kutokana na hatari mbalimbali kama wanyama wakali na kupotea pengine. Sasa jamaatul muslimin, ule umoja wa Uislamu ambao umesimama juu ya sunna, umefananishwa na kamba hii, kwamba jamaa ndio ambayo imetukusanya pamoja katika duara kubwa la Uislamu. Imekuwa jamaa ya ahli sunna wal jamaa ndiyo kana kwamba ni kamba, imetufunga sote tukakaa katika duara la Uislamu. Sasa ambaye anaiacha jamaa ni kana kwamba amejitoa kwenye ile kamba, kama vile amejifungua kamba. Bila ya shaka ukitoka katika wigo wa kamba hii, kuna hatari nyingi zinakukabili, kama alivyokuwa mnyama anayefunguka kwenye kamba na kukimbia porini, huenda akapotea au akakutana na wanyama wakali, wakina mbwa mwitu, wakina simba, wakina chui, wakafaidi. Kwa hivyo anayetoroka kwenye kamba anakuwa katika sehemu hatarishi. Wa hakadha man yakhruj an hadhihi aljamaa au ala hadhihi aljamaa, yoyote ambaye anatoka na kulitenga kundi hili ni kana kwamba amekata kamba na akachochora kuingia katika njia za panya. Mtu kama huyo wakati wowote anaweza kupotea. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwa lugha fupi, almubtadi'a, wazushi wote, alladhina khalafu aljamaa, ambao wameikhalifu jamaa ya ahli sunna katika nyanja mbalimbali, fil mu'taqadat, katika nyanja za kiitikadi, wa fil ibadat, au katika nyanja za kiibadat, wa fil muamalat kadhalika, wamewakhalif ahli sunna katika misingi, katika muamalat, wa hakadha fil akhlaq wa suluk, wakawakhalif ahli sunna katika misingi ya maadili na tabia, wa hakadha fil manahij ad-da'wiyya, wakakhalif jamaa katika misingi ya mifumo ya kidawa. Wazushi kama hawa min as-sufiyya war-rafida wa ahli al-kalam wal-hizbiyyin wal-harakiyyin as-siyasiyyin والتكفيريين وجماعة التبليغ وإخوان المسلمين والسروريين وقطبيين ما كنت يوتهايا ما صوفي ما خرافي ما شيعة الروافض أهل البدعة من أهل الكلام وزوشي كتك ملانغو يأتكادي هاسا كتك ملانغو والأسماء والصفات na makundi yao hao, Jahmiya, Almu'tazila, Al-Ashaira, Al-Maturidiya, Al-Kullabiya na wengineo. min ahli al-kalam, kadhalika mahizbi wote na wanaharakati mbalimbali wa kisiasa, vile vile watu wa takfir al-khawarij ambao huifanya wanalingania katika jihad kadhiban wazura, vile vile jamaatu tabligh, kundi la matabligh, maikhwani asururia, wapenzi na washabiki wa Muhammad Surur Zainul Abidin, wafuasi na washabiki wa Sayyid Qutb, katika hizi jamaati muasira, wote hawa wamekhalifu ile jamaa kongwe as-sawadul a'zam, lile grupu kubwa la asli wamelikhalifu. Kwa hivyo tunaweza kusema hawa wamekata kamba, mubtadii yoyote amekata kamba na amechochora, kwa sababu jamaa ndiyo kamba ambayo inatukusanya sote katika Uislamu. Unapoikhalifu jamaa, maana yake umevua kamba, kwa hivyo unakwenda kupotea wewe, njia ni nyingi zitakuchanganya, unakwenda kuyumba, unakwenda kuangamia, pana wanyama wa hatari, na kwa hakika mubtadi'a wamepotea. Kwa hivyo maneno ya al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ni maneno makubwa, na asili yake ni nas, hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndiyo maana kitabu hiki Sharhu Sunna, hadha alkitab yu'tabar min aqwa rudud ala ahli albid'a fil jumla. Kitabu hiki ni katika vitabu muhimu sana vyenye majibu ya nguvu sana kwa watu wa bid'a kwa ujumla wao, na vitabu vingine vya wanawachuoni wengine. Wa hadha alalim mutaqaddim, ni katika wanawachuoni wa zamani, ni mwana wa chuoni, ameishi katika karne ya pili na ameianza karne ya tatu, zamani huko. Idhan, nimeyazungumza yote hayo kama nilivyoahidi jana kufafanua maneno ya Imamu rahimahullahu ta'ala. Faman raghiba ghaira aljamaa, yoyote atakayetaka isiyokuwa jamaa, wafaraqaha, na kaifariki hiyo jamaa, ay wakhalafa, mtu kama huyo, faqad khala'a ribqata alislami, atakuwa huyo ameivua ile kamba ya Uislamu, min unuqihi, kutoka kwenye shingo yake, wakana dhalam mudilla, na atakuwa huyu ni mpotevu yeye mwenyewe, fi nafsihi, kadhalika atawapoteza wengine, min aljuhal. Ash-Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala ana maneno mazuri kwenye nukta hii, faqad khala'a ribqata al-islami min unuqihi. Anasema kana min adati al-arab annahum yadhauna lil-aghnami ribatan fi riqabiha hatta la tatafarraqa wa tadhi'a wa yakulaha adh-dhi'bu wa hadhihi al-arbita takunu muttasilatan bihablin wahidin yajma'uha min ajli al-muhafadhati 'alayha. Fashabbaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam luzum al-jama'ati bihadha al-amri. فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. اسمع هذا الكلام العطر من هذا الإمام الجبل حفظه الله تعالى. العلامة الشيخ صالح الفوزان آل فوزان anasema ilikuwa ni ada ya Waarabu kwamba wao wanawawekea wanyama, mbuzi, kondoo, kamba, kitanzi maalum katika shingo zao, ili wasifarikiane, wasitawanyike na wakapotea au wakaliwa na mbwa mwitu. Na hizi kamba na hivi vitanzi vinakuwa vimeunganika kwenye kamba moja ambayo inawakusanya wanyama wote hao kwa ajili ya kuwahifadhi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafananisha kulazimiana na jamaa na jambo hili, kwani jamaa ndiyo kamba inayokinga kutokana na maangamivu, kama vile kamba ambayo inakuwa katika shingo za wanyama, buzi na kondoo. Kamba ile inawahifadhi kutokana na wanyama wakali kama mbwa mitu, au inawahifadhi na kupotea. Fahimtum hadha al-kalam? Maneno haya mmeyafahamu? Maneno makubwa sana. Allahu al-musta'an. Akaendelea rahimahullahu ta'ala kwenye fakra nyingine akisema, wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'a, faman lam ya'khudh 'anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wal dhalalatu wa ahluha fin nari. Anaendelea al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kwenye matni yake ya sharh as-sunnah akisema, wal asasu alladhi, na msingi ambao, tubna alayhi al-jama'atu, hujengwa juu yake jamaa. Jamaa inazalikana na nini? Na hili ni swali, msingi wake ni upi? Swali hili linajibiwa na al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a, na msingi, wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a, na msingi ambao hujengwa juu yake jamaa, hum ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa rahimahumullahu ajma'in, na awarehemu wao Allah wote kwa ujumla. Msingi ambao juu yake hujengwa jamaa ni masahaba. Kwa hivyo as-salaf humul asl, salafu wao ndio asli kwenye jamaa, na watu wote wanaingia katika wigo wa jamaa kwa kuwafata watu hawa. Asema wa hum ahlus sunnati wal jamaa, na hao masahaba ndio ahlus sunna na jamaa. Faman lam ya'khudh anhum, sasa yule ambaye hajachukua dini kutoka kwao, faqad dhalla wabtada'a, huyo atakuwa amepotea na amezua. Wa kullu bid'atin dhalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wa dhalalatu, na upotevu. Wa ahluha, na watu wake. Finnari, ni motoni. Naam, kwa sababu bila ya dhalala, dhullal wasingeingia motoni. Kwa hivyo dhalala ni sababu ya kuwaingiza motoni. Wa dhalalatu wa ahluha finnari, na upotevu na watu wake ni motoni. Maneno haya anayazungumza, aliyozungumza al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, msingi wake ni adilla za Qur'an, kadhalika sunan, zikiashiria ubora wa kuchukua dini kwa waliotangulia. يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لو كيميني هاو أهل الكتاب كم فانم لفوا منيني أهل الكتاب نوى شركين واو نوى نينجي وإسلام وكيميني ووتي هاو كم فانم لفوا منيني خطاب يا الصحابة وتقوى من بوك بالي. Qur'ani imetuashiria sisi tuwafuate wale waliotangulia wa mwanzo, ndiyo kuna kheri kwenye dini yetu. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Wasabiqun, waliotangulia. Al-awwalun, wale wa mwanzo. Min al-muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, wa humu sahaba, na hawa ndio masahaba waliokusudiwa hapa aliposema al-imam wal asasu alladhi tubna alayhi al-jamaa hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio hawa muhajirin na ansar. Tizama baada ya hapo Allah akasema walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata hao kwa wema. لا بد من المتابعة متابعة السلف ni lazima tuwafuate salaf kwa wema katika dini waliokuwa nayo radhiyallahu anhum. Allah amewaridhia hao wa radhu anhum, na wao wamemridhia Allah jalla wa ala. Na ndio maana sisi siku zote tunawaombea salama wema wetu waliotangulia, wahenga wetu, kwa kazi kubwa waliofanya ya kuihami dini na da'wa mpaka nasi tukaipata. Waliokuja baada yao wanawakumbuka kwa dua. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Na wale waliokuja baada yao baada salaf yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema ewe Allah, ewe mula wetu, tusamehe sisi. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, na wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia katika iman. Manhum? Manhum? As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wala taj'al fi qulubina ghillan, na wala usiweke katika nyoyo zetu vifundo kuwafanyia wale walioamini. Rabbana, ewe mola wetu, innaka raufur rahim, haika wewe ni mpole na ni mwenye huruma. Kwa hiyo ndugu zangu, msingi aliyouweka hapa al-Imam rahimahullahu ta'ala una adilla nyingi sana katika sheria, katika sunna. Mtume alayhi salam kaelezea, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karni yangu, karni ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha wale wenye kuwafuatia wao, kisha wale wenye kuwafuatia wao. Lakini pia Mtume alayhi salam katika hadithu iftiraq, hadithi ile ya makundi, baada ya kutaja mgawanyiko utakaotokea, akaashiria kwamba watu walazimiane na jamaa. Sina time ya kuitaja hadithi ile. Akasema watu walazimiane na jamaa, hina aliftiraq walikhtilaf, wakati wa ikhtilafu na furqa, na jamaa ikawekwa wazi zaidi na riwaya ya Imam al-Hakim katika al-Mustadrak, alipoulizwa Mtume alayhi salam kwamba ni ipi hiyo jamaa, faqala hiya ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Jamaa ni wale ambao wapo kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu. Kwa hivyo maneno ya al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad yamechotwa kwenye adilla, na haya niliyosaja ni kwa ufupi sana. Tayyib, kadhalik katika aliyosema al-muallif rahimahullahu ta'ala akasema, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a, yoyote ambaye hajachukua dini kutoka kwao hawa masahaba, huyo amepotea na amezua. Na huu sisi ndio ugomvi wetu mkubwa na watu wa bid'a na wote ambao wanaipinga manhaju salaf. Tunachowataka waifahamu dini yao kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambao ndio wanafunzi walioshuhudia wahyi ukiteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakafundishwa kwa maneno na vitendo na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ule ufafanuzi wa wahyi. Masahaba ndio ambao walisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika nyanja mbalimbali za kimaisha katika wakati wake. Walikuwa naye katika mji, wakitembea naye, wakiswali naye, wakila naye, wakizungumza naye, wakihudhuria shughuli mbalimbali za kijamii pamoja naye. Lakini ndio hao waliokuwa na Mtume alayhi salam fil asfar, safarini, wakikata majangwa, wakipanda milima na kuteremka mabonde, wakimuona Mtume alayhi salam anapokuwa akiwa nje ya mji wake. Hao ndio waliopigana vita wakimtetea Mtume sallallahu alaihi wa sallam na dini aliyokuja nayo, wakazitoa mali zao, baadhi yao walifilisika, wakapoteza jamaa zao, damu zikamwagika kwa ajili ya da'wa. Tunaposema kwamba dini yetu tuifahamu kwa ufahamu wa watu hawa, pana watu wanachukulia mzaha jambo hili kama vile halina maana, kwani pana haja kufahamu kama walivyofahamu wao? Naam, sio pana haja, pana ulazima. Haiwezekani tufahamu dini yetu kwa mitazamo ya wanaharakati, watu ambao hawajayashuhudia na kuyapitia yale waliyoyapitia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Haiwezekani tuchukue sisi dini yetu kwa ufahamu wa mamudiru na maumara, maamiri wa mataasisi na jumuiya mbalimbali, maamiri wa vikundi, kwamba dini yetu tuchukue kupitia mtizamo wao wao, hata kama salafi wa kufahamu hivyo. Haiwezekani. Haiwezekani dini yetu tuchukue kwa watu wenye fikra za kisiasa katika wanaharakati. La, dinuna na akhudhuhu ani salaf, dini yetu tunaichukua kwa salafu salih, na hiyo ndio salama. Na ndio maana as-salafiyun wako salama kwenye dini yao. Ghairuhum min al-hizbiyin, wana hali mbaya, kutwa ni watu wa kuyumba, kwa sababu hoja zao sio madhubuti, ni ufahamu wa watu wa leo. Wa maal asaf, pana watu wanaibeza hii njia ya salafu na kuona ni njia ndefu, njia ya zamani, ya wachelewesha Waislamu. Paka lini? Hao wenye hizo njia za kisasa hatuoni hayo maendeleo yao. Haya, nyinyi wa sasa mna nini? Hebu tuambieni kipi ambacho mmekifanya kikubwa katika dini kiasi ambacho kiwashtue masalafu wawafuate nyinyi? Antum ta'banin, ta'banin, mahizbi na watu wa bid'a wana hali mbaya. Undhur masajidahu wa marakizahu wa madarisahu, angalia misikiti yao, tazama markazi zao. Ile dini hasa imefutika, wamekuwa watu wa biashara. Sasa mna lipi kubwa ambalo mmelifanya la kutuvutia tuone kwamba njia yenu nyie watu wa sasa ni ahkam na ni a'dal min tariqati salaf? Sasa ikiwa hamna cha kutuambia, kwa maana hamna jipya, basi mnawajibika kufuata njia ya salaf. Kwa hivyo tulizaneni katika njia hii, itma'in, tulizaneni kwenye njia mliokuwa nayo. Ayuha salafiyun, fa innahu haq, tariqatu salaf ndio njia ya haki, haina mbadala. Na hawa wengine watu wazunguka tu, lakini ili wafanikiwe lazima warudi njia kuu, main line, lazima urudi ndio ufike. Kwa hivyo utahangaika vijinjia vya panya hizo, huko panya roads huko utahangaika, mara umekwama kwenye matope, watafuta tinga unasuliwe, haya umetoka sasa tena umeingia, mara kuna mitaro umezama, tabu ya nini? At-tariq wadih, tariqus salaf, njia iko nyeupe, njia wema waliotangulia. Kwa hivyo maneno haya yana utamu wa kiasi chake kwa hali ya juu. Faman lam ya'khudh anhum, yule ambaye hakuchukua kutoka kwao, faqad dalla wabtada'a, wallahi watu wa bid'a na mahizbi wanateseka, dini yao ngumu, kila siku wana mapya makabrasha, mudiru kasema, naibu mudiru kasema, makabrasha. Mna nini nyinyi? Usikii qala Allah, qala Rasulullah, qala salaf, wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotevu. Hayo ameyasema Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa huwa haq, hakuna bid'a iliyokuwa nzuri, bid'a zote ni dhalala. Na bid'a ni katika dhambi ambalo limekemewa sana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain, قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يوتي تكيزوا قتك جنب وليته هيلي لديني ambalo halimo, jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Raddun bimaana mardud. Na katika riwaya ya Muslim tamko limekuja pana zaidi. Yawezekana ukasema, ah, mimi sijazua, nimekuta yakifanywa na mimi nafanya kama walivyofanya mashehe zetu. Hata kama hujazua wewe, maadamu jambo ambalo walitekeleza ni bid'a, unao mzigo wako pia. Sikiliza maneno ya Mtume alayhi salam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya amali yoyote. Sasa hapa ni kufanya tu amali ambayo hakuna juu yake amri yetu, fahuwa raddun, amali hiyo imerejeshwa. Kwa hiyo riwaya ya Muslim ni amma, kwa yule ambaye amezua na yule ambaye anaufanyia kazi uzushi. Kwa hivyo hakuna anayetoka katika watu wa bid'a. Bid'a ni kitu kibaya. Wal bid'a kama inavyoelezewa na ahlul ilm, huwa ma uhditha fi dini wa huwa laysa minhu, ni yale yaliyozuliwa katika dini na mambo hayo hayamo katika dini. Kwa maana utajuaje kwamba hayo hayamo katika dini? Kwa sababu hayana dalili, la min kitabillah wala min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, hayana ushahidi, sio kwenye kitabu cha Allah wala katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo wa kullu bid'atin dalal, anasema rahimahullahu ta'ala, na kila bid'a ni upotevu, wa dhalalatu wa ahluha fi an-nar, na upotevu na watu wake ni motoni. قال رحمه الله تعالى أنا أندلية الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بس فقره تقول يكوي شريش كتقدر سنوفواتية. يقول وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ما ينهايا أو فقرهي كتك متني يتكون إن شاء الله تعالى ليدرسيت ويكش بإذن الله الكريم بهذا القدر كفاية وكيسيش نتوشك عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله الثبات على هذا الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.